Isto é Tempo de Conferencia en Radio Llariz e na internet no blog Alter Galiza. Bom, pois comezamos, se credes, así este pequeno acto de presentación. Pois, antes de nada, agradecer a vosa presenza aquí, agradecer moito a Luis, a súa presenza tamén, e o Isaac, que é realmente un placer, aparte de estar con todos vos, estar aquí ao lado destas dúas persoas, non? Eu humildemente vou intentar presentar este acto, que a verdade impón así algo de respeito, porque mesmo a figura de Carballo é desas figuras así que impresiona, non? Por a súa trayectoria e a súa trayectoria vital e mesmo o símbolo que representa a sí mesmo, non? Esta persoa. Pola súa coherencia en tempos realmente duros, non? Tempos cada vez de vivir a guerra, despois a represión franquista e aguantar eso, ser pois un defensor neste siglo interior nuns tempos realmente complicados, non? Entón tamén aparte a figura de Carballo pois suscita así desde as diferentes posicións ideolóxicas ou vitais, pois a figura de Carballo é un símbolo de unidade. Podemos pensar todo o mundo que queiramos, pero sempre estaremos de acordo que Carballo Calero é pois un referente esencial, non? Entón este traballo do Movimento de Defensa da Lingua pois é un pouco reflexo diso. Quere ser pois eso, un pequeno achegamento a xente que non teña coñecemento desta figura esencial da cultura galega e tamén mostrar ese sentimento de unidade e de respeito unánime cara a esta figura, non? Entón, antes de darlle paso ao autor e despois ao Isaac, quería agradecerlle especialmente a María Victoria Carballo Calero pola súa presenza aquí neste acto. Ten co mismo. E o fillo e o home. Ai, pois desculpe. Bom, eu antes de máis, eu non son autor de nada, non? Isto foi un traballo feito. Vedes, non sei, podemos facer pasarlle un libro a cada unha das persoas que están aquí presentes, se queréis. Bueno, na primeira páxina aparecen as persoas que participaron na elaboración do libro, non? Fomos cinco persoas, a mí tocoume o papel de vir aquí a presentalo. E digamos que as persoas que fixemos, digamos, de coordenadores do que sería o libro, non? Fomos o Carlos Figueiras e eu, non? E digamos que fomos quen creamos a estrutura do que queríamos facer, non? Con este libro. E o Carlos ten un artigo moi bon que a primeira páxina, que comeza con máis unha homenaxe urxente ao Carballo Calero, non? E eu penso que aí expresa realmente o que queríamos facer con este libro, que era simplemente, o libro é unha excusa, non? É unha excusa como para facer que consigamos que haxe xente como a que estades aquí hoxe sentados a ouvir ou depois a falar de quen era Carballo Calero. E o libro é unha excusa, e é a excusa de facerlle a homenaxe, non? Pero o que dicíamos nesa primeira página do libro era que a homenaxe non é o libro, non? A homenaxe é o que, en teoría, nós e vós que estades aí ou quen faga cursos en defensa da lingua fai todos os días pola lingua, non? E ese é a homenaxe que facemos, o que nos pretendemos facer a Carballo Calero, non? Digamos que este libro non é a nosa homenaxe, sino que a nosa homenaxe como movimento é o que facemos día a día, non? E é un pouco o que queremos expresar na primeira página do libro. Despois, nós tal como víamos o tema de como focar, como facer un libro a Carballo Calero despois de todo este tempo, xa estaba o libro do Parlamento de Galiza, que é un libro fundamental, non? Que é un libro moi, moi gordo, son dous volumes, e aí todos os estudosos falan sobre Carballo Calero e a súa figura e a importancia que ten, non? Entón, nos principalmente somos estudantes, tamén profesores, mas bon, digamos que a talla intelectual, non? De quen debe abordar Carballo Calero xa estaba feita, non? Nese libro principalmente, o do Parlamento de Galiza. E depois tamén había un libro moi interesante de Artabria, que era un libro de difusión das súas ideas, non? Que editaran 5.000 exemplares cando fora no ano 2000, para, non sei se foron os primeiros, mas foron os que máis insistiron niso, para exixir que lle dedicasen o Día das Letras a Carballo Calero, non? Esos foron Artabria, e editaran un libro moi divulgativo, moi claro, do pensamento de Carballo, e era 5.000 exemplares, e vamos, correron eles con todo, e a verdade que fixeron moi ben. Entón nos dicíamos, bon, e que podemos facer nós, non? De diferente, ou de especial, digamos, cual é a nosa homenaxe, non? Como Movimento de Defensa da Lingua a Carballo Calero. Entón, pois nós pensamos que a maneira correcta era incidir en que Carballo era unha ponte, non? Era, digamos, a fonte na que todos fomos beber, non? Para estar aquí hoxe ou para pensar o que pensamos, cada un sobre a lingua, non? E como era a fonte e como era, digamos, o elemento que nos unía, pretendimos reunir neste libro a todos os colectivos que hoxendía non están unidos, non? Mas que siguen defendendo as teses de Carballo tal como nos pensamos que las defendía e tal como pensamos que é a maneira máis con máis posibilidades de futuro de entender as teses de Carballo Calero, non? E entón pues, reunimos a xente que non sempre nos levamos ben ou digamos non sempre nos entendemos para entendernos, non? Porque si este é o punto que nos une, pues vamos a entender. E conseguímolo, temos un artigo de Artabre, un artigo de Agal, un artigo de Amizade, un artigo noso, e pensamos que eso foi o que hoxendía representa o que de máis, digamos, revolucionario tiña o pensamento Carballo Calero. Non sei se despois diredes se concordades ou non con iso, mas, bon, pensamos que era o que as diferentes tendencias que había no orientacionismo tiñan que estar unidas nun único libro, non? E, nese sentido, nos entendemos que esta personaxe, esta figura é a ponte para todos nós, para todos que son galeguistas, non? Eso é tal como nos entendimos. E evidentemente tamén, como xa estaba moito feito, non? Porque xa pasaron 15 anos desde que faleceu, entón como xa estaba todo feito, digamos, a nivel intelectual, nos pretendimos simplemente incidir nos temas que, digamos, menos se tratan, non? A hora de ser divulgativos ou a hora de ser máis rigurosos co estudo da figura de Carballo Calero. E pois procuramos, digamos, os textos máis directos ou os que nos consideramos máis clarividentes do que a obra de Carballo Calero, de uns poucos textos, non? Evidentemente non en libro pequeno, estáis vendo, non? Mas buscamos o que nos parecía máis clarividente, non? Ou o que hoxe en día aínda non sería asumível, digamos, ou asumido, ou que aínda continua a ser revolucionario hoxe en día. Eso foi un pouco a idea do que procuramos, non? Nos artigos que buscamos. E, bon, eu tamén non sei quanto tempo me teño que estender. Si me teño que estender moito, pouco, eu podo falar moito tempo, non? Depois, cortadesme. Entón, en principio, os artigos que procuramos, non? E nese traballo foron fundamentales as outras persoas que non fomos nin Carlos nin eu, sino que realmente quen fixo o libro, quen o traballou, foron as outras persoas, nos fixemos que fomos a os que pensamos a estrutura e como facelo, non? Os artigos que procuramos foron artigos que realmente inciden na idea de que o galego non é unha lingua minoritaria, non? Que esa foi a idea que pensamos que era fundamental, que había que sacar de Carballo Calero hoxendía, non tanto a idea do etimoloxismo da lingua, que pensamos que xa está prácticamente asumida, digamos, en que eso debería ser así, ainda que ainda non sexa, mas sin a idea de que o galego non é unha lingua minoritaria, non? Que é parte dunha lingua que se chama portugués, que existe no mundo e que pensamos que esa é a tese que tende o revolucionario hoxendía a continuar a ler os artigos de Carballo Calero, non? Além de moitas outras cousas. E entón pensamos que iso, que o principal ponto era que non era unha lingua minoritaria e o segundo ponto é que nós non estamos sós, non? Que realmente é o mesmo ponto, non? Pero son dúas ideas diferentes. Unha idea é pensar que nós non temos unha lingua tan pequena como así a vemos e outra idea é que nós temos moitos amigos, non? Polo mundo adiante. E se o vemos así, pois mellor nos irá, non sei. E, bon, en cuanto aos artigos, tamén pensamos que en cuanto a idea de mostrar que era posible entendernos todos, pensamos que era correcto conseguir un artigo que houvese na Galia que nos gostásemos, conseguir un artigo que houvese no Ensino que nos gostásemos. Tamén podo comentar que, por exemplo, non sei se intencionalmente non foi, mas finalmente surxiu, neste libro há tres normativas diferentes. E son 55 páxinas. ¿No? Y eso también es una cosa que deberíamos reflexionar todos. Y no pasa nada, no pasó nada. Ninguén morreu, ¿no? No aconteceu nada, cada un escribió como quiso, cada un tengo sus motivos, intelectuais y ideológicos y o que for para escribir de esa manera, todos tienen a súa razón, ¿no? Y aquí están todos. Y hay tres normativas en un libro de 50 páxinas, ¿no? Hay a normativa da Agal, cuando escribe o representante da Agal, a normativa que xa non sino no 87, porque sabéis que hubo uns acordos en Río de Xaneiro, non nos poderíamos, non? É así. No 86, entón aquí está a normativa do 86, non? Porque, bon, na revista do Ensino había unha entrevista moi interesante, non? Porque era darlle voz, digamos, á propia persoa, non? Porque na entrevista é todo a nivel personal, eu penso, eu considero tal, e digamos que é a voz de Carballo que está aquí, non? Nesta entrevista que lle fixo Ramón Raimundi, que se publicou no Ensino, que por certo tamén hai un vídeo, non? Que se podería proxectar ou pensar en conseguilo. E digamos que nesta entrevista aparece o que sería a norma do acordo do 86, non? Que participaron galegos, portugueses, de todo, de todo, bom. Estivo Isaac presente, que depois podería falar diso. Non, se eu falo do... Claro. Se teño que falar 10 minutos. Ten razón, ten razón. Despois está tamén, digamos que está a norma da Agal, está o portugués padrón, e descoñezo si o Antonio Xil, que foi o autor por a Amizade Galiza Portugal, escreveu na actual portugués padrón ou xa escreveu na norma de 90. O sea, que podríamos ter 3 ou 4 normativas nun libro e non acontecería nada. Que un pouco tamén quebrar o mito, non? De que hai que, non sei, ter unha... non sei, como si que, digamos que quen defende unha posición ten sempre razón, non? E non fose negociable, digamos, ou posible que todos estivésemos representados nun mesmo sitio, non? E creo que nós conseguimos iso con este pequeno libro, non? Que aquí, quen escreve aquí se supón que se sente representado, non? Porque está escrevendo aquí e non pasou nada, non? E eso parece moi interesante. E despois tamén, digamos que nos artigos que encontramos de Carballo Calero, que escollemos para este libro, a idea de Carballo é insistir moito en que a lingua non pode ser algo só popular, ou só regional, ou só folclórica, ou sobre todo non pode ser algo folclórico, non? Nos non defendemos a lingua porque sea algo folclórico, sino que defendemos porque ten posibilidades de futuro, non? E de facernos vivir mellor. E penso que esa idea tamén conseguímola representar bastante ben o que él expresaba aí, non? E, bom, eso foi un pouco a idea do libro, xa me estou perdendo, non sei se casi lle devo dar a voz continúa. Ao convidado, non? Bom, simplemente que isto un pouco é a idea de que a normalidade é posible, podemos ser normais, non? Cada un coa súa normativa, cada un coas súas ideas, e que esta persoa é a nosa fonte, é a fonte de todos nós. E teremos que ler realmente o que pensaba e o que dicía e terán que dedicarle un día a estas galegos, ¿no? Que ese é o objetivo realmente, continuar aquí na liña de seguir reivindicando que lle den un día a estas galegas. Non sei se ten que ser no 2007, no 2008 ou no 2010, mas ten que ser, ¿no? Eu penso que esa é tamén unha das ideas que podíamos tirar de aquí, ¿no? E, bom, fico por aquí. Sí, mesmo, plantexando este acto, aparte como estamos en Ourense hai moito vínculo con Carballo Calero. Entón, aparte do libro, dos motivos de luz, gostaríamos de que, bueno, por eso está Isaac aquí ao meu lado, falar un pouco tamén da figura de Carballo, ao Carballo que el coñeceu, e despois se queredes, pois eso, a xente que coñeceu o Carballo, ou que ten opinión sobre el, pois gostaríamos de abrir un turno de debate. Vale. Mas primeiro. Pois ben. Pois eu comecei a ouvir falar de Carballo Calero, porque non o coñecía personalmente, na casa de Ramón Piñeiro. Eu vivía en Useira, comecei a vía do galeguismo a través de Xesús Ferro Couselo. Xesús Ferro Couselo mandoume a Galaxia e mandoume a Piñeiro, e Piñeiro sempre tivo unha grande veneración e unha grande estima por Ricardo Carballo Calero. Teño cartas del, realmente emotivas, falando del, e incluso, pois, falando do traballo que estaba a levar na historia da literatura, que foi unha pena que morrese sen haber publicado como el quería. E aí a culpa non é del, nen é da editora, senón de algunhas persoas que se encargaron de adaptar e ao final quedou incompleta. Hoxe en día hai xente que dice que en parte que xa está un pouco superada, pero non está superada, simplemente que foi entrado a saco o libro, foi collido por toda unha serie de persoas, e entón o que se dice nese libro pois está en toda unha serie de libros. Pero eu creo que unha das homenaxes que se lle podía fazer é precisamente ese último libro, que era o único que quedaba, pois publicalo, aínda que fose uns cuantos exemplares para unha serie de persoas que tivesen interese, porque para min sería unha das mellores homenaxes que se lle podía facer. A das letras galegas, pois estou de acordo desde sempre. O que acontece é que nas letras galegas, pois, fala-se moito nun momento dado e despois xa as cousas xa se dan a esquecimento. En este caso, a él, pois, non dará máis remedio que lle facer dedicar un día das letras galegas, pero non todo o mundo está de acordo, porque para eles Carballo Galera é un cancro que hai que erradicar, igual que hai que erradicar a todos aqueles que seguimos a súa teoría sobre a causa do galego. Despois, epistolarmente coñecino, cando me mandou un texto do Ministerio de Madrid, de Educación, para traducir o galego, que era para un libriño pequeniño sobre comidas para distribuir para os rapaciños nas escolas. Despois xa os encontros con el xa foron en Santiago, foron en Pontevedra, por exemplo, no ano 85, en agosto, reuníamonos ali en Pontevedra, Pepe Paz estaba ali, por tanto, sabes moi ben. Outra das veces que nos reunimos foi en Arcos de Valdevez, onde se fixo un monumento precioso sobre a unidade de Galiza e Portugal, nun monolito que sai unha fonte e a fonte cae agua polo medio da pedra, e entón está denotando por un lado Galiza e por outro lado Portugal. Carballo Galero aparecía moitas veces como unha persoa seria, distante, demasiado inteligente, pero en realidade cando se falaba con ele era totalmente diferente. Ali, por exemplo, en Arcos de Valdevez, pois a min contoume toda a xénese no momento en que estaba facendo o romance O Escorpio. O sea, xa todo, o sea, eu xa sabía máis ou menos por onde ia. Ele incluso decía, algúns van pensar que é autobiográfico, pero claro, como vai ser autobiográfico se o autor ainda está vivo e o autor, o protagonista, morre? Entón non sei como vamos fazer. Bueno, non se preocupe e tal. Despois mandámosle, tivo que dar ali unha conferencia, e don Ricardo Carballo Galero era unha persoa moi, moi inteligente, dominaba todos os campos, e cando falaba ele levaba, se falaba por un lado, relacionaba unhas personaxes con outras, e era unha maravilla. Ali deu unha conferencia que non só a nós, senón tamén os portugueses, deixou-nos a todos asombrados, porque tiña unha grande capacidade incluso de improvisar, eh? Dicíale, mira, fálame de tal cousa, pasaba uns minutos, comenzaba a cousa, ia pouco a pouco, chegaba o momento, o climas, e despois xa ia deixando máis ou menos. O que me asombrou moitísimo era a memoria que tiña. A verdade é que na historia se lle axudaste a ser fillas, e é lógico, pero tiña unha memoria tremenda. Eu ali, en Arcos de Valdevez, quedei asombradísimo, porque comezou a recitarnos unha obra de teatro que representara non sei cuantísimos anos atrás, e acordábase totalmente, como se nada, o sea, se estaba ali recitando como se estivese, como se acabase de ler, estivese improvisando. Con respeito ás ideas dele, sempre foron claras. O que pasa é que ele chegou ao reintegracionismo pouco a pouco. No momento en que ele, por exemplo, elaboraron as normas da academia, que xa era así un pouco avanzadas, pois dice que non se pode dar unha normativa para o galego, no entanto, o galego non se ensina nas escolas. Iso tamén era o que defendía Ramón ou Ramón Piñeiro, e defendían outros. O que pasa é que Ramón Piñeiro ficou estancado e Carballo Galero seguiu para a frente. Quer dizer, Carballo Galero o que ten é que desde xoven foi sempre para a frente, de maduro foi para a frente, e nos últimos anos aínda foi máis para a frente. Ele é o que ten. Despois era unha persoa que respeitaba a todos. Todo o mundo falou mal dele, menos nós, pero ele non falou mal de ninguén. É verdade. Sei de persoas que incluso chegaron ali, porque eu tamén o ia visitar de vez en cando xa estaba como profesor benemérito ali na universidade, e sempre me recibiu con un cariño tremendo, de unha maneira. Pero houve xente que foi ali a escupirlle na cara. Con todo, él calou, aguantou e tirou para a frente. Entón, él era unha persoa, por exemplo, a Irmandade da Fala chamaba, ia a Irmandade da Fala. A Gal chamaba, ia a Gal. A Asociación Sociopedagógica chamaba, ia tamén, que diría a todas partes. E o que tiña era que utilizaba non unha norma, senón varias normas. Utilizaba a norma da Gal, a que utiliza actualmente, como se chama, Bernardo Penabade neste libriño, e utilizaba quando tiña que coller publicar nos xornais, utilizaba a de mínimos, e hai veces que incluso pois prescindía da de mínimos, porque naquel momento a de mínimos era un paso avanzadísimo e había que quen chegase aí xa era un herói, pois incluso ás veces pois utilizaba outros. Por que? Porque el dicía, e tiña toda a razón do mundo, o importante non é a norma que empreguemos, senón que temos que chegar a todas as partes, e temos que combater desde todas as frentes. Entón, combatemos desde a frente desta, da outra e da outra. Que dicen, se eu vou falar con unha persoa que non ten idea do que é o galego, pois non lle vou dicer de golpe, pois é que tú estás falando portugués. En primeiro lugar, porque chamarle o noso idioma portugués é unha cousa histórica. Se Galiza non se houvese afastado de Portugal, o mellor hoxe o nome do idioma sería o galego. Non, xa non galego portugués, non o galego, porque foi un idioma que naceu na Galiza, a Galiza da parte galega, da parte asturiana, da parte zamorana, leonesa, e da parte portuguesa que chegaba, pois como dicía Rodríguez Lapa, até o Mondego. Ten en conta que en Coruña hai un Mondego, e despois a la baixa hai outro Mondego. O sea que os topónimos, se saí desde aquí e despois ali, estades continuamente encontrándoos cos mesmos topónimos que temos nos aquí, e dolos encontrará lá. Pode ser que o mellor máis multiplicado, por exemplo, a miña aldea é Vila Seca, que é unha aldea moi interesante. Para mí é o máis grande que hai no mundo. Ademais, iso usaba non na Alemanha, na França, en Inglaterra, no Brasil, Vila Seca é Vila Seca. Pero vas a Portugal e teño Vila Seca por todos os lados, 17 nada menos. Cando aquí só hai unha. O sea que eu non sei que faría da miña aldea, porque aí hai Vila Seca e Zapataz, é ben bonitas, ben bonitas. Entón, o que ele tiña é isto, é creo que para nós, e sobre todo para a xente xoven, que actualmente hai unha especie de luta, a veces subreticia e a veces aberta, contra a Gal, porque usa unha norma e non usa outras, pois creo que debíamos de ter a mesma teoría e a mesma frase que tiña don Ricardo Carballo Canelo. Que dicer, que tú escreves na norma Gal, por exemplo, eu fui un dos primeiros que rompeu a norma Gal. Actualmente hai unha norma Gal que está baseada en feitos reais, que é a do dicionario, que dicera, eu non a inventei, está aí. A norma que eu propuña hai moitísimos anos, desde o ano 78, ainda era máis avanzada, non se me fixo caso, pois aguantei, calei e pronto. Nós o que non podemos hoxe é atacar. Por exemplo, aquí o Carlos Garrido atacaron dunha maneira inmisericordia, iso non hai direito. Carlos Garrido é unha persoa competente que ademais está facendo moitos lusistas, pero lusistas, que escreven en portugués, non é normal. Creo que hoxe me chegou unha carta dunha tal Ruth, que o mellor debe ser a Luna Túa, que se fai tamén socia, é suscriptora da revista, e é iso que había que fazer, non andar uns contra outros. E non gañamos nada. A mí gustame que haxa o MDL, que haxa Artabria, que haxa Esmorga, que por certo non sei se hai por aquí alguén, que haxa todo tipo de grupos, porque nós desde o primeiro momento en que se fundou a Gal queríamos que houvese grupos locais. Entón, para mí, o MDL, xa sei que non é un grupo local, pero o MDL pode ter grupos locais noutros lados. Entón, o que temos que facer é coller, entendernos, ou sea, respeitarnos. Por que problema hai? Que problema hai que eu escreva nunha norma que agora xa dice que a norma estralice? Iso son tonterías, é a norma gal. É a norma gal, eu non inventei nada. É que outro escreva en portugués. A min que escriban en portugués, se sabe en portugués, porque moitas veces é un portugués que hai que acabar con moito cuidado, é un portugués todo cheo de variantes galegas, ou construzóns que son máis galegas, bueno, podía dicer máis do norte que do sur, porque tamén hai que ter en conta o seguinte. A norma portuguesa é unha norma moi lisboeta. E non sei se sabedes, cando nos reunimos galego-portugueses de todo o mundo, normalmente hai unha frente entre os galegos, brasileiros, angolanos, mozambicanos, cabo-verdianos, e hai un grupiño de Lisboa. Porque hai outra cousa, e é que os do norte agora están dándose conta de que eles perderon moitos valores da súa lingua, que é a que foi levada para o sul, que resulta que están vivos no portugués do norte e están vivos na Galiza. Entón, se vedes, por exemplo, hai libros, hai un libro que podedes ler, que é o Pegureiro e o Lobo, de un tal Manuel Domínguez, que se vai a presentar, creo que aquí o día 1 de abril. Ese libro é un libro que, se o queredes, se hai palabras que non entendedes, tedes que ir ao estrabis, porque non hai outros dicionarios portugueses, non valen. E non estou dicendo nada a outro mundo, non valen que dicer. E ademais, el mesmo eu dixo cando eu presentou o Castro Laboreiro, cando entramos ali, dixo, bueno, aquí ven un señor que escribeu ese dicionario, se queredes ler e entender todas as palabras que ven aquí, pues tedes que consultar o libro. Dice, hai 6 que non están, pero claro, non están as variantes que ele emprega, porque empregan castrexo ou crastexo. E a min crastexo resulta moi difícil, pero eles utilizan indiferentemente unha e outra. Por tanto, creo que se facemos unha homenaxe a Don Ricardo, o primeiro que debemos de facer é saber respeitarnos. Todos somos necesarios, e ten en conta unha cousa, e ninguén é imprescindible tampouco, porque tamén hai moitos que pensan que se non estou eu, aquí xa se acabou o mundo. Non, se acabou o mundo porque está morrendo todos os días xente, veñen xente nova, e non acaba nunca. É certo que na Galiza pois diminuiu un pouco a natalidade, pero en fin, na miña aldea non. Na miña aldea ainda hai polo menos 6 rapaces menores de 6 anos. Noutros lados, hai máis na miña aldea que en 20 aldeas do concello. Entón, ter en conta iso. Don Ricardo foi así. Don Ricardo, ademais de acórdome, cando opositou en Madrid, que estábamos ali todos, estaba no tribunal Figueira Valverde, Alonso Zamora Vicente, Alarcos Llorac, e non sei que persoas máis. E entón ele estaba nervosísimo. E dixía, pero Don Ricardo, como vai ter medo se que aquí a única persoa que sabe é vostede, non os que están no xuri. Estes que están aquí no xuri, no tribunal, isto non ten idea. Porque mesmo o Figueira Valverde era un pouco chafallado, o sea, que fazía un pouco de todo, pero non tiña tanto. E eu fixo fixo ali, desenvolveu un tema de unha maneira fantástica. Pero notábase que estaba continuamente, e volvía a pôr, volvía a sacar, volvía a tal, e entón chegou un momento en que un tema que ademais a nós nos chocou todos, e creo que ele tamén, porque ninguén esperaba que saísse ese tema, era o último tema. Deronlle un texto do Catecismo do Labrego, e entón tiña que facer un comentario sobre ese Catecismo do Labrego, pero improvisado, que chegou ali, estaba o xuri, todo o mundo ali sentado, caladiños, entregan-lo, el colle, lê o texto, colle e comeza a falar, e foi fantástico. O sea, ademais, mira, foi moi ben, porque para mí incluso foi un dos primeiros libros que lín, estando en un seiro que te digo do Labrego, que non sei como estaba ali, porque estaba ali, e a mí axudoume, porque despois a verdade é que eu andei por todas partes. Bueno, eu queria dizer isto máis que nada porque se nós, os reintegracionistas, que somos moitos máis do que nós pensamos, somos máis dos que hai na GAL, somos máis dos que hai no MDL, somos máis dos que hai na Artapia. Hai moita xente que non pertence a ningún grupo cultural ou político que defenda estas teorías. Moitos que van por libre. Ás veces, tal vez por medo a meterse nun grupo e que nese grupo non teña máis remedio que collera e aceitar o que ali se diz. Non, hai moitos. Entón, o que temos que fazer entre todos, formar un grupo compacto, e a mí dame igual que un escreva en portugués de Lisboa, outro en portugués do Brasil, total en portugués igual, outro no portugués de Vilaseca, que eso xa o fago eu, e outros que no portugués de onde lle dé a gana. Temos que fazer un grupo compacto, porque estes tipos, que eles saben, saben que temos toda a razón do mundo, eles o que queren é vernos divididos. Eles teñen ali os seus privilexios, eles maman de todo, por todos os lados, teñen diñeiro, teñen prebendas, teñen prestixio, porque o prestixio nas universidades moitas veces é porque hai un grupo político que te apoia, pero tamén pode haber un grupo político que te aniquila. Entón, que hai que fazer iso? Unirnos entre todos. Non falar ninguén mal de ninguén. Eu non sei, eu nunca falei en público, mal de ningún grupo, de ningún, porque non interesa, non interesa. E é necesario a GAL, é necesario o MDL, é necesario a Artabria, son necesarios todos os grupos que existen. Porque, ademais, hai grupos que é mellor, se entende mellor con uns que con outros. Ora, un grupo compacto, onde todo o mundo se enfrente con este mundo oficial que temos a nosa arredora, que tenta por todos os meios oprimirnos, castigarnos, deixarnos de lado, calarnos, pois até ese mundo, pois se ven que hai un grupo compacto e indiviso, entón aí, amiguinho, as cousas caen. E creo que estamos nun momento. Creo que don Ricardo Carballo Calero vai ser recuperado. Incluso a min me falaban de que en Ferrol había aí un premio que non era premio, porque hai unha cantidade mínima de diñeiro, é certo que despois os libros se publican, pero que incluso pois ao mellor non o suprimen para non quedar mal ante a xente, pero ese premio vaise potenciar. O sea, vaise facer un premio como lle corresponde, e incluso va a mudar as cousas. O que pasa aquí, como sabedes, hai na Xunta hai un goberno e hai outro goberno. Entón, por un lado están a favor, por outro lado, pois, indiferentes. Como mínimo, indiferentes. Porque, ademais, os outros están presionando. Están presionando, e vai chegar un momento en que, ao mellor, salten e non teñan máis remedio que fazer isso. E o que fai falta é facer o que facíamos algúns. Por exemplo, e a min a obra de Carballo Calero Escorpio foi unha obra que me veu fantásticamente. E puxenlle a ler os meus alumnos, que dizer, dei a escoller e a escollerona. Entón, eu chegaba todos os días, eran alumnos de segundo de bacharelato, chegaba ali, a ver, por onde andades? Pois eu ando por aquí, e eu por ali, e como que vai, que está facendo tal protagonista? Pois está facendo tal cousa, é que está facendo outro, tal outra. Porque había unha rapaza que hoxe é médica ali ao lado de Santiago, que se chamaba Dunia, que teve problemas de consciencia. Porque ela quería ler a Escorpio, pero ao final chegou unha ali e dixo, ai, extravies, mira, é porque, dixo, pero muller, por que non dixetes antes? Non, mira, como estamos aquí no centenario de Otero Pedrallo, podo ler alrededor de si? Si, podes, pero xa non podías ter dito. O problema da Dunia, o problema da Dunia, que chegaba a clase, todo o mundo sabía por onde andaba os escorpios, por onde andaba todo o mundo, e ela non sabía nada de nada. Entón, todo o mundo falaba, todo o mundo interviña, todo o mundo escribía, todo o mundo tal, e ela, nada. Creo que a partir de aí non se lle ocorreu nunca máis dizer que non quería ler o que estaban lendo os outros, porque xa se lle acabou o curso. A verdade é que facían, que dizer, eu aí procurei que houvese unha especie de epígonos de Carballo Calero sobre un libro ese. É un libro que, ademais, eu lino, gostei imenso dele, primeiro por como está desenvolvido todo ele, despois polos protagonistas e despois tamén polo galego. É un galego que é unha preciosidade. Habituado a ler moitas libriños deses que eu sempre utilizo unha palabra que empeza por M para que non o utilizar agora aquí, que para min é iso, pero que se premian porque están escritos nunha ortografía. En cambio, este outro, que para min é unha das mellores, dos mellores romances de todos os tempos da literatura galega, pois estive así desa maneira un pouco olvidado. A verdade é que, xa vos digo, foi fantástico. Non teñades medos que son dos profesores, sede liberais, non se xades nunca impositivos, porque non vos vai levar a ningún lado. A min que un alumno me escreve nunha normativa, que me escreve. Que me escreve na outra, que me escreva. Que me escreve na norma agada, que escreva. Que escreve en portugués, como eles saben que eu non lhes vou dar mellor nota por escrever nunha norma ou noutra, e consíguese moito máis. E creo que hai moita xente que está facendo bastante mal porque son bastante ditadores. E algúns deles chegan incluso a actuar como fascistas. Eu creo que nós, quer dizer, cando nós temos unha verdade, non temos por que andar impondo. Non temos por que andar impondo. E a xente, non vos preocupedes, eh? Porque, por exemplo, nunha aldea escreve a norma a Gal e ponlle un non, pois dirá, aquí hai un erro. Por que? Porque hai un M e non hai un N. Bueno, pois é galego, non? Si, si, é galego. Bueno, pois que máis será. En cambio, vence un ao, e entón xa dicen, isto é portugués. Pero por que é portugués? Porque os portugueses dicen ao, non, dicen non, non. Os portugueses dicen non, nun, a maioría, nun, e no e nan. Entón, é mellor, quer dizer, non impor nunca nada, e non pretender que ninguén impoña nada. A Gal foi dando moitos pasos para a frente, e creo que a Gal, en parte, se agarra moito a don Ricardo Carballo Calero, quer dizer, el foi o modelo, porque el utilizaba unha norma e utilizaba outra norma, dependía do con que tiña que tratar, eh? Pero ao final todo o mundo entendía, e polo menos todo o mundo lle tivo respeito, menos esas altas xerarquías que moitas veces pois fixeron o que lles apeteceu. Ben, non vou falar máis porque creo que xa pasei dos 10 minutos. E creo que o que era fundamental neste caso é que, xa que estamos aquí todos reunidos, que a partir de agora pois vayamos todos unidos, é que cada un siga coa súa. Non hai problema ningún. Eu fui un dos primeiros que no ano 1985 en Monsao, ás 2 da noite, dixon que se temos a mesma lingua, temos que ter a mesma ortografía. Pero hoxe, como secretario da GAL, pois hai momentos en que escrevo dunha maneira e hai momentos en que escrevo doutra. É certo que vou presionando a, como se chama, a GAL para que vaya dando uns pasillos máis para a frente. Pero non se pode nunca ir de frente. Eu lembro-me que a mellor maneira é ir sempre ao lado dos outros. Non ir correndo, porque como vais correndo, deixate. Lembro-me que unha vez ia por Albacete rodeado de ciganos. Entón metemos unha marcha tal. Cando me daba conta que daban atrás, botábanse a correr, e eu seguía na mesma. E outra vez a correr. E entón dixeronme, mire, padre, se vai así, nós non podemos seguir, tranquilos, agora vamos todos ao mesmo ritmo. Entón, chegas. O sea que non tiñades medo ningún, porque estamos xa no último. O que é interesante é non falar nunca de ninguén, dos nosos, e dos outros, podendo ser, pois tampouco. Tampouco merece que nos perdamos o tempo, claro. en cosas dese tipo, pero en fin, está dito. Xa terminei. Bom, entón, se que alguén quere acrescentar algo, opinar, ou vamos, podemos abrir un turno de preguntas e de debate. Paco. Nada, eu simplemente, bom, dúas cousas. Primeira, destacar que, bom, este libro leva o apoio da Xunta da Galiza, o cual non é moi... De cultura. Sí, da Xunta da Galiza, que non é ou non era moi normal, agora conseguimos ese apoio e é da Xunta de Galiza. E pagaron igual. E logo, do libro, pois, tamén é importante destacar que non só se centrou a imaxe de Carballo no que é o aspecto, digamos, máis filolóxico ou máis literario, non? Podía ser un libro máis, o que máis, digamos, estudo, o que máis lembramos. Este libro, por exemplo, comeza cun discurso que dá el para a universidade, na parte na Galia e tal, onde el fala do Estatuto de Autonomía, porque foi o, bueno, os primeiros autores do Estado, bueno, autor do primeiro Estatuto de Autonomía, non? Foi coautor, sí. Sí, coautor con o Dr. Mino. Sí. E entón isto nos trae de novo a actualidade máis recente, non? Estamos agora en plena elaboración do novo Estatuto. Quer dizer que Carballo era moito máis que un filólogo, non? Era un filólogo, mas era moitas máis cousas, era un político tamén, era unha persoa que participaba integralmente no que era pues, a vida da Galiza. E tamén ele era unha persoa que estaba moi preocupada pola planificación lingüística, non? Que pretendía que a súa propia, o seu propio axir fose práctico, dizer, que dese lugar ao avance da normalización lingüística, dizer, e actuar directamente onde tiña que actuar, por exemplo, nas normas, non? Ele foi un tamén dos autores das normas, aquelas famosas. Non? E iso é importante tamén levantar o eixo, non? Que tal vez podíamos estudar a imaxe de Carballo, pois a situación actual pois, do renacionismo, que tal vez podía facer moito máis en ese aspecto. Non? O acho que tivéramos un poquinho máis de unidade de razón, seríamos tal vez un poquinho máis actores, non? No proceso este de debate, de normas, de planificación lingüística, mesmo de estatuto de autonomía. Non? Deixo aí a cousa para reflexión. No, el sobre iso tiña as ideas moi claras. O problema é que o tempo e a clase política se llevou todo encima. El, por exemplo, era partidario de que se desen clases de galego por persoas especializadas en galego. E, por tanto, que se vos fose introducindo o ensino do galego na medida en que houvese profesionais do ensino en galego. Con o cual se chegaría a evitar o que despois pasou, o fracaso total radical do ensino do galego. En primeiro lugar, porque moitas veces se ensinaba o galego a través do castellano. Ou a esas horas de galego ya dedicaban a matemáticas ou a castellano. Eu sei de alumnos que chegaron á universidade sen receber unha clase de galego en galego. E despois, foron xente demasiado fanatizada nas normas. Ainda hoxe, por exemplo, hai xente que non aceitou as normas chamadas de Concordia. Esta xente está na Universidade de Vigo. Non aceitan o AO, non aceitan unha serie de cousas, e o único que están facendo é facendo que os alumnos aborrezan o galego e non queiran saber nada co galego, porque metes tanto, hoxe unha cousa, mañá outra. E hai que suspendelo por isto, suspendelo por outra. Eu nunca suspendi un aluno por falta de ortografía. Estamos perdidos. É que entón tiña que suspender a todos os que fixeron as normas. Non se salvaba un. Así que non. Ademais, as cousas non son tan difíciles. Agora acórdome, a Manuela está por aí, non? Pois, está agora facendo unha cousa no instituto que é o seguinte. Deulles a ler a demanda do Santo Graal, porque para que entenda mellor a literatura medieval galega. Entón resulta que lles dá o texto en portugués, podía ayudar, por exemplo, no que eu teño, na edición de José María Pil, que é unha edición que é galega, con aquel, con el, con un... de todo. Non, deulla en portugués máis ou menos moderno. Entón, unha rapaza comezou a ler e dice: profe, dice que? Pero isto é portugués? Si, sí. Pero como vai ser portugués se eu entendo todo? Pero claro que é portugués, non é? Dice, non, iso é para que vos dedes conta de que o portugués e o galego son a mesma lingua. Iso que vos están dicendo que son linguas diferentes, que non sei quanto, pois non é tal. Que dicen, enténdeno. Eso entendo xo calquera, porque eu, por exemplo, os meus sobrinhos ou bisobrinhos teño lhe ofrecido libros na primeira comunión portugueses e dicerme, isto é galego? Sí, pero aquí como se lê? Pois isto lê-se facilmente, mira, aquí pos, tu ler non, había non, tu ler non, e ali lês desta maneira, en 2 minutos, pois xa estaban lendo, en portugués, pero para eles era galego, porque o seu tío lhe dixera que era galego. Entendido? O sea, que se poden facer moitas cousas. E non ser nen fanáticos de unha norma nen de outra. Vos non vos preocupéis. Xa chegará o momento que cada día somos máis e a razón vos ten que vir. Ou unha de dúas. Ou morremos definitivamente, ou desaparecemos, ou se queremos sobreviver neste mundo, non podemos sobreviver con unha edición de 500 exemplares que despois ainda enchen a casa do Estravís. Senón que hai que buscar que eses exemplares se estendan a 3.000, 4.000, 10.000, como se vai no castellano. E iso só se consegue pois, a través de unha norma moi próxima ao portugués ou na norma portuguesa. Que, por certo, Carlos Casares, un pouco antes de morrer, era partidario de criar dentro de Galaxia unha sección de libros xa con ortografía portuguesa. Xa non era norma gal, porque a norma gal xa sabía que se lle botaban todos encima. Senón coller romances, destes mesmos romances galegos, pasalos á norma portuguesa, publicalos aquí, para que todo o mundo, en fin, o entendese. Que dizer, eles se dan conta. O que pasa aquí? As mentalidades do galego son tan raquíticas. Mirai que eu nunca na vida soube o que era morriña. Botei 20 e tantos anos fora. E a morriña resulta que a tiña cando chegaba aquí. Chegaba cunha idea de Galiza e chegaba aquí e encontrábame con un cortello de universitarios. Pero, en fin, eso foi o que pasou, eh? E disculpa que non vai por ti. Supoño. Nem por outros, eh? Home, é que ainda hai pouco. Nunha tese que se apresentou sobre os lenços de namorados, pediron que tiña que facer un resumo traducido ou ao galego ou ao castellano. Dice, parece en galego, xa está. E dimo tipo, no, isto non está en galego. Dice, como que non está en galego? Está en galego. No, isto está en portugués. Dice, e para un de Vigo, é moito problema que estexa nunha ortografía ou que estexa noutra. Ah, para min sí, por exemplo, non entendo nada. É claro, houve que facer a cousa en castellano, porque como comprendedes, eu non ia facer largo gustirrini de que... Ao final, tiña baixado as calzas e me tiñan visto as minhas partes. Vale, perdoade. Bueno, eu quería colocar unha questão, xa aproveitando do tema de... A relación de Carballo Calero con Rodríguez Lapa, que era así tamén outra figura esencial, non? Dentro do estudo da literatura e da lingua galega. Non? Esa mistura, aparte que son dúas figuras tremendas. Non? Complementares. Vamos a ver, Rodríguez Lapa e Carballo Calero se levaron de maravilla. Incluso Carballo Calero levou a Santiago, a Rodríguez Lapa, a dar os cursos de doutoramento. A eses cursos asistiu, por exemplo, meu irmão Modesto. Sí? E defendían, quer dizer, eles entendíanse de maravilla. O problema que tiña don Ricardo é que ao lado dele estaba o Constantino García e onde ia un e ia outro. Entendes? Quer dizer, o Constantino non deixaba que don Ricardo fose a Coimbra se non ia ele. E non deixaba que fose a Lisboa se non ia ele. E eu lembro-me de por exemplo, en Anadía, haber ali unha cousa, estar os dous. Entón, chegaba o momento, Constantino García comezaba a falar, houve veces que incluso persoas que naquela altura eran alumnas, e hoxe son profesoras na Universidade de Santiago, lle dixeron que o que ele estaba falando, vamos a ver, que galego é o que está usted falando se non se entende nada. E a maioría das palabras son castellanas. Entón, claro, non sei se sabedes como é o mundo portugués, quer dizer, os profesores universitarios teñen unha distancia grande, ademais hai que venerar. Cando viron que unhas alumnas en público lle dicían a don Constantino que ele non sabía galego, que viña representando a Galiza e os galegos, e que falaba pésimamente, e que e ademais lle fixeron preguntas e non lle respondeu a ninguna, porque viña unha pregunta de un lado, outra pregunta de outro, nada, tan nada, nada. Simplemente soltou o que ele levaba e aí acabou-se. Aí ele era o que parte lle facía, que dicer, o que lle fastidiaba. Despois era outra cousa, que don Constantino se movía moi ben na cousa política, na cousa económica, el tiraba diñeiro por un lado, diñeiro por outro. En ese sentido, Don Ricardo era máis o home intelectual, entregado ao estudo, á investigación. Faltaba lle esta outra, quer dizer, non é que ele se levase mal coa xente, pero non era das persoas que chegaban e lle pedía a Barría de la Maza, mire que necesitamos tanto dinheiro para isto, ao mellor puño ele, en vez de pedir. E outro non, o outro volía e facía. Non sei se sabedes ou non, Constantino García mandaron-o para Galiza porque en Madrid non lle rodía. E se vai a facer carreira a Santiago porque este home nen en Románica nen en nada. Pero aí está. Aí está, facendo sus. Que máis? Alguna cousinha máis? Bom, pois entón case damos por fechado, senón Xavier vai... xa estas horas e un... bueno, unha sexta de tarde e tal. Bueno, pois agradecervos todos... Ah, disculpa. Non, quería dicer no nome un pouco da familia e dos compañeros, pois agradecervos moito este homenaxe á figura de Carballo, do meu pai, o... bueno, pois pensar que neste momento, pois eu coido que a cousa non está mal. De feito, outro día, podo anunciarlo aquí, a Editorial Galaxia, pois comunicoume que vai unha entrada como libros de autor tamén ca figura de Carballo, que queren publicar xa inmediatamente a xente da Barreira. E incluído... Sen modificar. Bueno, xa sabes extradistir, xa xa que temos que ir aí, que non todo xunto. Xa, xa. Xa xa verá, pero non se pode xa de momento decir non. Non, que non digo non. Por eso. No, e logo tamén vos comentar... Era unha curiosidade. Non? Sí, xa. Unha curiosidade moi lógica. Pero bueno, eu o que penso é que hai que ir e logo xa esas cousas haberá que tratarlas, pero non se pode, porque o que dixeches ti de que a historia da literatura non chegou, pois non chegou, pois todos sabemos por que non chegou, pero podía chegar. Pero é unha historia que todo o mundo está aproveitándose dela. Bueno, sí, e outro día tamén nun acto que vos contaba porque presentouse o epistolario a Fernández del Riego na Coruña, pois dixeron precisamente que a historia da literatura non estaba, era obra maestra e que todos iban ali collendo aquí da lá, pero que era obra que todavía hoxe estaba perfectamente vixente, non? E que claro, é moi fácil agora collo daqui e desenrolo isto, pero foi un traballo, bueno, tremendo. Foi. Precisamente nese epistolario contase moito de toda a historia da elaboración da literatura, da gramática, do Colexio Fingoi, etcétera, etcétera. Xa vos traede un exemplar. Bueno, pues nada. Moi agradecidos, Pois ben. Bueno, está aquí a filla, podedelle preguntar como traballaba, como facía. Ela tamén traballou co pai, eh? Sí, pero eu sempre en mini. E a irmá tamén. A mín decíame eso, ti en mini. Ti en mini, porque ti non eres filóloga, ti eres historiadora. Ti escribe en mini. Non hai ningún problema, eh? Non tuve ningún problema. Pero tamén é diferente. Tú non podes ter problemas porque contigo non se pode ter. Pero a un que encontre que así máis ou menos débil, enseguida lle van, eh? Pero aí... Enseguida lle van a chep. Bueno, pero ti apuntaches aí esas liortas e tal, e de feito aquí o mellor se fai falta algunha persoa que debía estar, evidentemente. Entón, quero decir que eso non conduce a nada. Hai que convencer. Ben, esas persoas ao mellor foron convidadas. Exacto. Foron convidadas para falar, se non viñeron, claro. Xa non é cousa. Bueno, pero non é lógico. Xa, pero non é cousa, non? Por suposto. Deles. Xa. Verdade que non é cousa vosa. Ah, non, aquí pode dicen que era. Non sei. Eu así o que do que estáis falando máis ou menos é o que penso que o que importa son as ideas, non? E as ideas están aí. E esa era un pouco a idea do libro, as ideas están aí. Depois, como estes escrito, que no diga ou que no deixe de dicir, digamos que as ideas do que o a nosa fonte, non? O a fonte da que todos vemos, que foi Carballo Calero, están aí. E entón, pues, exactamente, despois o método de como difundilas ou qual ortografía que usaron, non sei que, eso xa podemos discutilo. Mas as ideas están aí para ver todos dela. Eu penso que eso é que temos todos en común, non? Não sei. Chaio Ato, Chaio Farrés. O Neto, que dice? Como se chama o Neto? Se queredes podemos continuar aquí no xe xa aquí ao lado, así de unha forma máis. Estás na sintonía de Radio Allariz. Na internet o teu blog é Alter Galiza, unhas outras visións acerca da Galiza.